Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men itibahu bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve esirli emri ve hlulukteke min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtena ve zinna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Geçen hafta ikra oturuşuyla alakalı hadisleri almıştık. Bu bapta, yani Allah Resulü'nün teşehhütte nasıl oturduğuyla alakalı bu bapta bir tane hadis kaldı. O hadisin metnini okuyacağız. O metne dair yani çok fazla yapacak bir talepimiz yok. Çünkü ikra oturuşu sünnet midir, değil midir, keyfiyeti nedir bu ikra oturuşu denen oturuşu? Uzun uzadıya geçen hafta zaten dersimizde bahsetmiştik. Bu hadisi bitirip diğer bapla bu hafta şerhimize Allah subhanahu wa ta'ala nasip ederse devam edeceğiz inşallah. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah şöyle haber vermiştir. Babam Abdullah namazda bağdaş kurup oturuyordu. Ben de aynı şekilde oturdum. O zaman ben çocuktum. Babam beni böyle oturmaktan men etti ve namazda sünnet olan oturuş şekli sağ ayağı dikip sol ayağının üzerine oturmaktır. Ben de sen de aynı şekilde oturuyorsun deyince o da şöyle dedi. Ayaklarım rahatsız olup beni taşımıyor. Zaten geçen hafta getirdiğimiz bu bölümle alakalı olarak hadislerin hepsi Ömer radıyallahu anhu ve çocuklarıyla alakalıydı. Onlardan gelen nakillerdi. Bu son bapta getirdiği hadis de gene Abdullah İbni Ömer'in evladıyla yaşadığı bir diyalog. Burada da söz konusu. Bağdaş kurarak oturmak diye tercüme edilmiş. Yani bazen zaruret halleri vardır. Hastalık, işte ayağından ameliyat olur bir insan, ayağını kapatamaz, ayağını uzatması gerekir. İşte bağdaş kurması gerekir, farklı şekilde oturması gerekir. Bunun bir ölçüsü, bunun bir sınırı olmayabilir. Hastalık, zaruret ayrı şeyler. Allah subhanahu wa ta'ala bize gücümüzün üzerinde yük yüklememiştir. Ama tabii burada sahabe peygamberin talebesi olduğu için insanlar onlardan bir şey gördükleri zaman ne telakki ediyorlardı, algılıyordular? Bu sünnettir algılıyordular. Çünkü özellikle mesela burada bahsedilen Abdullah İbni Ömer gibi büyük bir sahabe ise, ki kendisi mesela sünnete bağlılığıyla bilinen bir sahabe, boş bir çölde dahi yuvarlak çizip devam eden bir sahabe. Yani niye böyle bir hareket yaptığı sorulduğunda Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu'ya, peygamber burada taş yol vardı, buradan böyle dönmüştü. Şimdi o yok ama Resulullah döndüğü için ben dönüyorum şeklinde Abdullah İbni Ömer ne yapmıştır? Sünnete tabiliğini ortaya koymuştur. Tabi İbni Teymiye soruyorlar. Şimdi burada önemli bir nokta çıkar. Yani böyle şeyler yapmak sünnet midir, ibadet midir? Mesela o dönemde peygamber sarık da sarardı, takke de takardı, işte cübbe de giyerdi. O zaman Mekkeli müşrikler de bunları giyiyordular. Bu ondan ortak kıyafetlerdi. Siyer bilgilerinde, Arapların o dönemki yaşantısını anlatan kitaplarda bu bilgiler mevcuttur. İnsan mesela bu tarz şeyleri, o dönemde var olan yemek, içmek, giymek, bazı şeyleri yapmak gibi adetleri eğer yaparsalar ibadet olur mu? İbn-i Teymiye diyor ki eğer insan peygambere tabi olmak kastıyla yaparsa bu ibadettir diyor. Peygambere olan sevgisinden, bağlılığından yaparsa ibadettir. Ama başlı başına mustakil, mücerret olarak bunları yapmak ibadettir demek doğru olmaz. Çünkü o gün kafirler de buna benzer fiiller yapıyorlardı veya benzer elbiseler, kılık kıyafetler giyiyorlardı diyor. Hatta Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'unun bu yaptığı şey sorulduğu zaman, bu yaptığı şey dediğim o çöldeki yaptığı hareket, o zaman onu yorumlarken diyor hatta hani bu hatadır diyor. Yani Abdullah İbni Ömer'in yaptığı bu sünnete bağlılık değildir diyor. Yani kastedilen sünnete bağlılık bu değildir diye. İçtihat etmiştir, hata etmiştir diye bir yorumda dahi bulunuyor. Özet olarak Abdullah İbni Ömer sünnete bağlı bir sahabe olduğu için o namaz kılarken oturduğunda bağdaş oturuşuyla oturduğu için insanlar ne zannettiler? İnsanlar bunu sünnet zannettiler. O da bu yüzden ne yaptı? Uyarıda bulundu. Bu benim rahatsızlığım sebebiyledir. Bu benim Allah Resulü'nden gördüğüm şey değildir diye beyanda bulundu. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu'tan rivayete göre şöyle demiştir. Namazda başını imamdan önce kaldırıp indiren kimsenin alnındaki saçı şeytanın elindedir. Rükû ve secdede imama uymayıp unutarak imamdan önce başını kaldırıp indiren kimse hakkında Malik der ki Bu konuda sünnet olan rükû ve secdeye geri dönmesidir. Bu durumda imamı beklemez. Bu yapılan bir hatadır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam kendisine uyulması için imam kılınmıştır. İmamın hareketlerinden ayrılık etmeyin. Ebu Hureyre der ki, başını imamdan önce kaldırıp indiren kimsenin alnındaki saçı şeytanın elindedir. Şimdi bu da yeni bir bab, yeni bir bölüm. Namazın ahkamıyla alakalı olarak İmam Malik'in getirdiği. مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَى رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ Kafasını imamdan önce kaldırana ne yapılır? Babı diye bir başlık açmış. Bundan burada ilk olarak hadisin senedindeki ravileri irdelemekle başlayacağız. O da Muhammed İbni Amr İbni Alkame'dir. Yani Alkame diye bu şekilde daha çok kitaplarda sözlerini ve rivayetlerini görürsünüz. Kendisi Muhammed İbni Amr İbni Alkame'dir. İbni Vakkas El-Leyfi'dir. Kendisinin künyesi Ebu Abdullah'tır. Muhaddislerin yanında meşhur olan. Ve kendisi Medine ehlinin sakinlerindendir. Şimdi Medine ehli olmanın ne özelliği vardır? Hadisin merkezidir Medine. Çünkü Allah Resulü Medine'de yaşamıştır. Aleyhissalatü vesselam onun güzide sahabesi de nerede yaşadılar? Medine'de. Ve kendisi 144. Hicri olarak senede vefat etmiş. Kendisi sıka ravilerden biridir. Malik kendisinden çokça rivayet yapmıştır. Hatta Süfyan İbni Uyeyne gibi, Süfyan Es-Sevri gibi, iki Süfyan derler onlara. Süfyan İbni Uyeyne ve Süfyan Es-Sevri. İlk dönem muhaddislerin emirleri, ilk dönem muhaddislerin önde gelen imamlarıdır onlar. Onlar da beraberinde bir grup muhaddisle beraber bu zattan Muhammed İbni Amr İbni Alkame'den ne yapmışlar? Birçok hadis rivayet etmişlerdir. Yahya İbni Ma'in biliyorsunuz kimdir? İmam Ahmet bin Hanbel'in akranlarındandır. Yalnız Hanbeli değildir çoklarının zannettiği gibi. Kendisi Şafii fıkhını takip etmiştir. Yahya İbni Ma'in diyor ki Muhammed İbni Amr İbni Alkame âlâ min Suheyl İbni Ebi Salih. Suheyl İbni Ebi Salih de muhaddislerin, hadisi rivayet eden ilk dönem muhaddislerin önde gelen isimlerinden. Diyor ki Alkame ondan daha iyi bilir hadisi. Ki böyle büyük bir zattan iyi bilmesi kendisinin de hadisten ne kadar iyi olduğunu gösterir. Yahya Kattan da diyor ki gene başka bir muhaddis o dönemde Muhammed İbni Amr ahabbu ileyye min İbni Hurmale. İbni Hurmale de başka bir muhaddis meşhurlardan. Ondan bana diyor daha sevimlidir. Onun hadisi daha kuvvetlidir benim için. Ve aynı şekilde gene Yahya İbni Ma'in'den şu sözü naklediyor İbni Abdülber. Diyor ki o dedi ki Yahya İbni Ma'in وَلَمْ يَكُونُوا يَكْتُبُونَ حَدِيثِ مُحَمَّدْ İbni Amr'u hatta اِجْتَهَاهَا أَصْحَابُ الْاِسْنَادِ فَكَتَبُوهَا Burada bir tan getirmiş, eleştiri getirmiş. Muhammed İbni Amr İbni Alkame'nin hadisini diyor. Muhaddisler başkaları aynı hadise şahitlik edene kadar yazmazdı diyor. İbni Abdülber sonra kendi taliklerini yapmış bu şahsın zatıyla alakalı. Diyor ki Muhammed İbni Amr fıkatun muhaddisun. O güvenilir bir hadisçidir. Ondan birçok güvenilir imam hadis nakletmiştir ve onun için sika demişlerdir. Ve onun hadisleri diyor hiçbir naklettiği hadis başka muhaddislerin naklettiği hadislerle çelişmemiştir. Dolayısıyla diyor hadisinin kuvvetliliği, hadisin sahihliği ortaya çıkmaktadır. Tabii burada hadisin manasına bakacak olursak ne var kardeşler? Özellikle şeytanın birçok kere birçok kardeşimizi aldattığı gibi acele ederek, acelecilik yaparak cemaatle namaz kılıyorken imamdan önce başımızı secdeden kaldırmak veya secdeye ondan daha önce gitmek. Tabi burada ibret sadece hadiste şey anlatılmış. Secdeden kalkarken kim kafasını imamdan önce kaldırırsa onun başı eşek başına şeytanın nasiyesi şeytan elindedir diyor bu getirdiği rivayette. Nasiye perçem demektir. Türkçe'de bizim perçem dediğimiz şeydir Arapça'da. O da şu saçın ön kısmıdır. Yani diyor onun saçının ön kısmı perçemi şeytanın elindedir. Başka bir rivayet var burada. İbn Abdülber Buhari'nin lafzını getirmiş. Ebu Hureyre'den gene geliyor hadis. Annenebi sallallahu aleyhi ve sellem "Ama yahşellezi yerfa ra'sehu qabla el-imam en yuhawwil Allahu ra'sehu ra'sa himar." O başını diyor imamdan önce secdeden kaldıran hiç Allah'tan korkmaz mı ki Allah onun başını eşek başına çevirsin? Erken kaldırdığı için diye. Ya birçok şey yapan, tehdit edici hadis vardır. Dediğimiz gibi Muhammed İbni Amr İbni Alkame zayıf bile olmuş olsa Yahya İbni Mayn'in getirdiği bazı eleştirilerde olduğu gibi onun bu naklettiği hadisle eşdeğer manada birçok sahih hadis vardır. Bu naklettiğimiz hadis Bukhari'nin sahihinde rivayet ettiği ve merfu derecesindeki sahih senetli bir hadistir. O yüzden hadis kuvvetlenmiştir ister istemez. Hiçbir zayıflık kalmamıştır hadis hakkında. İbn Abdülber diyor ki bu hadisin manası hakkında hiçbir fakih ihtilaf etmemiştir. Zahir ehlinin yanında da diyor asıl üzere bırakılır. O da nedir? Bir sonraki abinin okuduğu kısımda bir sonraki hadiste İmam Malik'in bahsettiği hadis var. İnnemel imam li'temmu bih, imam kendisine tabi olunmak için hadisinin genel aslı içerisindedir. O ne olması gerekir? İnsanın imama tabi olması gerekir. Peki şeriat neden bu kadar? Mesela bu konuda eşek başına çevirir Allah, eşek başına çevirsin, şeytanın elindedir. Böyle dikkat ediyorsanız ağır tehditler var. Sebebi ne? Yani bu bir şeye işaret. O şu, İslam her zaman düzeni ve tertibi emretmiş. O düzeni ve tertibi bozanlara ağır tehditler savunmuştur. Yani hangi işte olursa olsun. Düzeni ve tertibi bozan şeylere İslam ağır tehditlerde, vaatlerde bulunmuştur. Allah nizamdan yanadır. Namazda şimdi bir nizam var. İmam secdeye gidiyor. Arkasından toplu bir şekilde cemaat secdeye gidiyor. İmam secdeden kalkıyor. Arkasından cemaat toplu bir şekilde secdeden kalkıyor. Yani baktığınız zaman şöyle bir kıyasladığın zaman cemaatle namazla tek başına kılınan namazı, tek başına kıldığın namazda daha huşulu olabilirsin, daha uzun kılabilirsin, ağlayabilirsin, gözyaşı dökebilirsin, Allah'a yalvarabilirsin. Ama dikkat ederseniz naslar ne yapmıştır? Cemaatle kılınan namazı, münferit kılınan namazdan 25 kat, 27 kat diğer rivayette üstün saymıştır. Neden? İslam nizamı istiyor. Yani insanların hayatındaki nizamı, düzeni, tertibi istiyor. Dolayısıyla namaz kılarken İmamdan önce kalkmak veya imamdan önce yatmak, yani hareketleri imamdan önce yapmak ve bu konuda aceleci olmak şeytandandır. Kim de bunu yaparsa Allah onun başını, Allah göstermesin, eşek başına çevirebilir. Tam müteşabih manalar, yani bu eşek başına çevirmesinden kasıt nedir, nasıl olur, dünyada ahirette böyle bir cezası da kastedilmiştir. Allah bu konuda en doğrusunu bilendir kardeşim. Bu bapta getirilen İlk hadistir ve İbn Abdülber buna bu az önce Bukhari'de yaptığım rivayeti ekstradan getirerek şerhte bulunmuş. Daha çok şerhi uzattığımız yer, şerhin uzatıldığı yer İmam Malik'ten nakletmişti. Kale Malik Muvatta'da, biliyorsunuz Muvatta fıkıh kitabı olduğu için İmam Malik hadisleri fıkıh bablarına göre koymuş. Ardından kendi fıkhında ortaya koymuş. Kale Malik, İmam Malik dedi ki es-sünnetu fillezî yerfa'u ra'sehu kabla'l imam fi'r ruku' ev sucud. Secdede veya rukuda imamdan önce başını kaldıran hakkındaki sünnet en yahurru rak'an au sajidan ve la yaqif yantazir el imam. Yani bu adamın imam hareket edene kadar beklemesi onun üzerine nedir? Gerekliliktir. Bu Allah Resulü'nün sünnetidir. Ve zelke enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Çünkü peygamber dedi ki diyor inne ma ju'ila el imamu li'temmu bih. İmam kendisine ne olması içindir? Tabi olunması içindir. Fe la tahtalifu aleyh. Ne yapmayın? İmama muhalefette bulunmayın. Ve kâle Ebu Hureyre, Ebu Hureyre'nin sonra hadisini getiriyor. Ebu Hureyre dedi ki diyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. اَلَّذِي يَرْفَى رَأْسَهُ وَيَخْفِدَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ Başını imamdan önce kaldıran ve indiren. Burada lafızda ikisini de zikrediyor. Burada anlaşılıyor ki ibret sadece secdeden kalkmak değil. Yani namazın bütün hareketlerinde imamdan önce hareket etmeyi kınayan genel bir mana taşıyor. Fe inne manasiyeti bi yedi şeytan. Onun perçemi kimin elindedir? Şeytanın elindedir hadisini getiriyor. İbn Abdülber yani bu hadisi yorumlarken kardeşler şu sözleri sarf etmiş. Diyor ki bu apaçık bir tehdittir, apaçık bir uyarıdır insanlara. Ta ki insanın böyle fiiller yapması namazda mekruhtur. Manası budur diyor. Eğer insan namazında bu tarz hareketler yaparsa diyor, racih olan görüş amelin fasit olmayışıdır. Racih olan görüş amelin makbul olmakla beraber kişinin kötü bir iş yapmış olduğudur. Yani burada şu soru çıkar. Madem adam rukuya giderken ve rukudan kalkarken imamdan önce veya secdeye giderken secdeden kalkarken imamdan önce hareket ederse, onun komutunu, talimatını beklemeden hareket ederse, başı eşek başına dönüyorsa, perçemi şeytan elindeyse o zaman namaz batıl mıdır? Alimler demişler ki bu tehdittir, bu sakındırmadır. Manası namazın iptalliği veya batıllığı değildir. Dolayısıyla kötü bir iş yapmıştır, sünnete muhalefet etmiştir. Ecirden ne kalmıştır kardeşler? Ecirden mahrum kalmıştır. Ecirin büyük bir kısmını kaybetmiştir. Gene burada Ebizzanat kanalıyla Araç'tan, o da Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan başka bir hadisi daha nakletmiş. En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kar, innemâ cu'ilel imâmü liye'temmu bihi felâ tehtelifû fîh. Bu az önce Mali'nin getirdiği hadis tam metniyle, burada İbn Abdilber uzun metniyle beraber getirmiş. İmam kendisine tabi olunmak içindir. Sakın ona muhalefet etmeyin. فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. Tekbir aldığı zaman tekbir alın. وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. Ruku ettiği zaman da siz de ruku edin. وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ. Öyle söylediği zaman فَكُلْ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ. وَاِذَا صَلَّ قَائِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا اَجْمَعِينَ. Burası önemli. İmam oturarak namaz kıldığında siz de hepiniz oturarak namaz kılın. Zaten bu Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem başına bir gün gelmişti. Allah Resulü oturarak namaz kıldığında arkasındaki bütün sahabede ne yapmıştılar? Oturarak namaz kılmışlardı. Yani imam oturarak kılıyorsa cemaate düşen de oturarak kılmaktır. O yüzden cemaat içerisinde iki kardeşimiz varsa, bu kardeşlerden bir tanesi sakatlığı sebebiyle oturarak namaz kılmak zorundaysa, başka bir kardeşimiz gene namazı kıldırma imamlığa ehliyetliyse, o ayakta kıldırabilecek olan imamlığa geçer ki ta ki cemaatteki diğer sıhhatli olanlar ne yapsınlar? Namazı ayakta kılabilsinler. Ama Allah Resulü olduğu yerde başkası namaz kıldıramayacağı için aleyhissalatü vesselam ve hastalık da var olduğu için oturarak namaz kıldı ve sahabe de arkasında ne yaptı? Oturarak namaz kıldılar sıhhatli olmalarına rağmen. Bu neyi gösteriyor? Namazda kesinlikle ve kesinlikle imama ittiba edilir. Yani imama muhalefet edilmez. Gene diyor burada delil vardır ki diyor, şu önemli bir nokta. Şimdi İbn Abdilber bir ihtilaf var. O ihtilafta kendi tercih ettiği mezhebi delillendirmek için bunu getiriyor. O da ne ihtilafı? Özellikle çoğunuzun sorduğu. Şimdi kardeşim bir iki rekat nafile kılıyor. Akşam namazının sünnetini. Ben de odaya girdim. Dedim ki kardeş ne yapıyor? Dediler sünnet kılıyor. Ben de akşam namazının farzını kılmamışım. Giriyorum, tekbir alıyorum. Kardeşin yanına duruyorum namaz kılmaya. Ve o başlıyor sesli okumaya. Bu caiz midir diye çoğu soruyor. Niye? O adam nafile kılıyor, ben farz kılacağım. Yani imamın cemaatle niyeti farklı olduğunda, imamın namazıyla cemaatin namazı birbirinden farklı olduğunda o zaman caiz midir, değil midir? İbn-i Abdülber burada hadisi getiriyor. Bu hadis neydi? اِنَّمَا الْاِمَامُ جُعَلَ لِيَعْتَمُّ بِهِ. İmam kendisine tabi olunmak için kılınmıştır. Genel manası bu. Öyleyse diyor, cemaatin arkada niyetiyle önde namaz kılan imamın niyeti farklı olamaz. Dolayısıyla farz kılıyorsa ancak biz de onu kılabiliriz. Nafile kılıyorsa biz kılamayız diyor. Yani bir grup ulema bunu söylemişler. Mesela bu kimin mezhebi? Ebu Hanife'nin, Süfyan es-Sevri'nin, Medine'den ve Kufe'den tabiinin bir grup cumhur fakihinin söylediği söz. Onlar demişler ki اِنَّمَا جُعَلَ الْاِمَامُ لِيَعْتَمُ بِهِ. İmam kendisine tabi olunmak içindir. Ve niyet de namazın şartlarındandır, rukunlarındandır. İmama o zaman tabi olunması gereken bir yer varsa neresidir demişler? Niyettir demişler. Tabi bir diğer grup da herkesin malum bildiği bir hadis var. Muaz hadisi, meşhur Muaz hadisi. O Muaz hadisini getirerekten onlar da söylemişler ki Muaz demişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de namaz kıldıktan sonra kavmine giderdi, namaz kıldırırdı yatsı namazına. Ve yatsı namazını uzun tuttuğundan dolayı ki bu hadis bütün yollarıyla sahihtir, kimse taan etmemiştir. Ulema katında kabul edilmiştir, sahih kaynaklarda geçmektedir. Kimse eleştirmemiştir hadisin senedini ve doğruluğunu. Muaz radıyallahu anhu namazda Bakara suresini uzun tuttuğu zaman, namazda Bakara suresini okuyup namazı uzun tuttuğunda, ki biliyorsunuz 65-70 sayfa. Ne? 65-70 sayfa çok uzun. Yatsı namazını ne yapıyor? Yatsı namazını bununla kılıyor. Ve ardından bir adam namazı çok uzun gördüğü için Muaz'a kızıyor. Gidiyor, selam verip namazdan çıkıyor. Kendi kısa bir namaz kılıyor. Kısa bir namaz kıldıktan sonra Muaz'a bu olay anlatılıyor ve Muaz diyor o münafıktır, ona söyleyin. O öyle söyleyince bu sefer Allah Resulüne gidiyor adam, Muaz'ı şikayet ediyor. Diyor ey Allah'ın Resulü, Muaz bana ne dedi? Münafık dedi. Tabi sonra Allah Resulü diyor efettanun ya Muaz, sen fitneci misin? Yani insanları fitneci dersen derken sen insanları fitneye düşüren misin ey Muaz? Hani cemaatin içerisinde hasta vardır, işi olan vardır, yaşlı vardır, dayanamayacak vardır, çocuk vardır. Sen diyor namazı kısa tut. İnsanlara kıldırdığın zaman cemaatin halini gözet. Bu hadiste Muaz kendisi farzı kılmasına rağmen farzı kılan kavmine nafile namaz kıldı. Kendi nafile kılarken kavmi de ne kılıyor? Farz namazı kılıyor. Dolayısıyla hani diğer grupta ne yapmışlar kardeşler? Diğer grupta bu kavli getirmişler. İmam Şafii, Evzai, Davud, Taberi ve Ahmet bin Hanbel'den meşhur olan görüşe göre bu şekilde namaz kılmasında bir beis yoktur demişler. Yani farkı yoktur, namaza bir zarar vermez şeklinde izahlarda bulunmuşlar kardeşler. Tabi başka bir delil daha getirmişler. Gene Ebu Bekir radıyallahu anhu bu korku namazıyla alakalı getirdiği rivayet var. Biliyorsunuz korku namazı savaştayken kılınan namazdır. Kaç rekattır? 2 rekattır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam önce bir gruba, ordunun yarısına 2 rekat namaz kıldırıyor. Sonra ardından diğer geri kalan yarısına 2 rekat namaz kıldırıyor. Ve böylelikle 4'e tamamlıyor. Ebu Bekir diyor anladım ki diyor o ikinci geri kalan nafileydi diyor. Bu rivayeti de getirmişler ve özet olarak yani imamın niyetiyle cemaatin niyetinin aynı olmasının şart olmadığını söylemişler. O zaman innemel imamu cu'ile liyutemmu bi hadisinden irade edilen mana nedir? Ahmet'in ve diğerlerinin dediği gibi bu emirden kastedilen, bu tavsiyeden kastedilen şey zahir amellerde, zahir fiillerde ne yapmaktır? İmama tabi olmaktır demişler. Allah'ın doğrusunu bilendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 rekatlı namazın 2 rekatında selam verip namazdan çıktı. Bunun üzerine Zülgedeyn isimli bir kimse ey Allah'ın Resulü namaz mı kısaldı yoksa unuttu mu dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zülgedeyn'in dediği doğru mudur diye buyurdu. Ashab evet dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüp 2 rekat daha kıldıktan sonra selam verdi. Sonra tekbir alarak her zamanki secdesi gibi veya daha uzun bir secde yaptı. Başını kaldırıp tekbir alıp tekrar her zamanki gibi veya daha uzunca bir secde daha yaptı ve secdeden başını kaldırdı. Bu da şimdi yeni bir bab. Namazın ahkamıyla alakalı olarak. O da مَا يَفْعَلُوا مَنْ سَلَمَ مِنْ رَكَعَتَيْنِ سَاهِيَةً Yani kim unutarak 4 rekatlık bir namazda 2 rekat kıldıktan sonra selam verirse ne yapar babı? Bu babta tabii bir hadis getirmiş. Hadiste yeni bir isim var. Ravilerden irdeleyeceğimiz isnatta. O da Eyüp Sıhtiyani'dir. Eyüp Sıhtiyani. Yani bu şahıs çok meşhurdur. Geçmişin katında kitaplarda çok fazla ismi görülebilir nakillerde. Kendisi Ebi Temime Kisan isimli ismiyle de anılmıştır kendisi. O Kabil kölelerindendir. Yani Kabil denen bölgede yapılan savaştan sonra alınan kölelerden bir tanesidir. Daha sonra elhamdülillah biliyorsunuz o dönemde birçok köle İslam'la müşerref oldular. Sahabe savaştıktan ve kafirlerin çocuklarını kendilerine köle ettikten sonra onlar İslam'ın güzelliğini gördüler, Müslüman oldular ve İslam'a büyük hizmetleri oldu. Kendisi Basra'da deri satan bir tüccarmış. Eyüp Sıhtı yani. Kendisi Basra çarşısında deri satan bir tüccar. Özellikle Basra ve Kufe fakihleri ticaretle çok fazla iştigal etmişler. Ebu Hanife gibi. Kendisi de biliyorsunuz Ebu Hanife'nin kumaş ticaretiyle uğraşmıştır. Eyüp Sıhtı yani hadis ilminde, hadis ehlinin yanında büyük imamlardan bir tanesidir. İstikamet sahibidir diyor İbn Abdülber. Ve o dönemin abid alimlerinden hafız ve en seçilmiş, en muhterem, en itibar edilen şahsiyetlerinden bir tanesidir. Hatta İmam Bukhari onun hakkında Ebu Davud'dan, biliyorsunuz Ebu Davud Ahmet bin Hanbel'in talebesidir. Ebu Davud'dan o da şubeden şöyle söylediğini nakletmiş şubenin. Ben diyor şube Eyüp, Yunus ve İbni Avn'dan daha hayırlısını görmedim diyor yeryüzünde. Ondan bu sözü nakletmiş Eyüp'ü överken. Gene Hişam İbni Urve diyor ki, Irak ehlinden Eyüp Sıhtiyani'den daha faziletli birinin geldiğini görmedim diyor. Irak ehlinin büyüklerinden, önde gelen insanlarından. Eyüp diyor, Hasanul Basri, Eyüp Sıhtiyani Irak gençlerinin efendisidir diyor. Irak gençlerinin efendisidir. Gene Musa İbni Harun diyor ki, zamanının diyor en hayırlısı şu dört isimdir diyor. Eyüp Sıhtiyani, İbni Avn, Yunus ve Etteymi'dir, İbrahim Etteymi'dir. Ve onlardan önceki zamanda bir, yani asır önce de onların imamları olan, onların hocaları olanlarda ise Hasanul Basri, Muhammed İbni Sirin, Bekir ve Mutraf'tır diyor. Ondan da onun faziletiyle alakalı bu sözler ne yapılmış? Nakledilmiş. Gene şubeden nakledilen söze göre Eyüp diyor fakihlerin efendisidir. Onu bu şekilde övmüş. Nafia da onun hakkında diyor ki Doğu ehli diyor Eyüp'ten daha hayırlısını görmemiştir diyor. İbni Ebu Muleyke de aynı şekilde Doğu ehlinin en hayırlısı diyor Eyüp Sıhtiyani'dir. Yani sabaha kadar burada sözler var. Malik'in ve başkalarının Doğu ehli ondan daha hayırlısını bulmadı. Kalp ondan başkasından sükunet bulmadı. O öyle fakihti, böyle salihti. Yani Allah'ın, Rahman'ın güzel kulları bir insana güzellikle şehadet ediyorsalar inşallah Teala zannımız odur ki bu da onun Allah katındaki şahitliğidir inşallah. Yani İbn Abdülber onun hakkında çok fazla şey getirmiş. Eyüp Hicri 132 yılında vefat etmiş. Kendisi Mekke'den Basra'ya dönüyor iken, yolda taun hastalığı sebebiyle vefat etmiştir. Allah onu şehitlerden yazsın inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde rivayet ettiği hadiste diyor ki اَتَّعَنُ وَالتَّعُونُ شَهَدَتُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ diyor ki taun ve taun hastalığı her Müslüman için şehadettir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diyor biz taunu biliriz. Yani nedir? Bulaşıcı hastalıktır. Çaresi olmayan veba gibi. Taun nedir? Diyor cinlerin kardeşlerinizi şehit etmesidir diyor. Kendisi böyle bir hastalıktan vefat etmiş. Allah kendisine rahmet etsin ve şehitlerden yazsın inşallah. Hatta kendisiyle alakalı olarak Ebu Uveys'in Mali'ye bir gün Eyüp Sıhtiyani'den sorduğunda Malik diyor ki ben hac ettiğimde onunla karşılaşmıştım. Bir gün Allah Resulü'nden bir hadis zikrediyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis zikrederken ağladı. Ve her onu Resulullah'tan hadis naklederken gördüğümde, şahit olduğumda peygamberi öyle tazim ettiğini, öyle sevdiğini, öyle yücelttiğini gördüm ki her onun adından bahsettiğinde gözleri doluyordu. Ben onun Allah'tan korktuğunu gördüm peygamber hakkında ve diyor ondan birçok hadisi bundan sonra yazdım diye ne yapmıştır kendisi onu övecek sözlerde bulunmuştur kardeşlerim. Tabi hadisin manasına ve hadisin manası içerisinde var olan fıkıhlara gelecek olursak bu öncelikli olarak şunu gösterir. Birçok hadisten alınacak ibret var, ders var, delil var. Bir tanesi unutkanlık Ademoğluna has bir durumdur. Yani unutkanlık ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Nesiye Adem fenesiyet zürriyatuhu. Adem unuttu, zürriyeti de unutacaktır bunun için. Zaten bizim birçok alışkanlığımız babamızdan geliyor. Genlerimizde var. Mesela tembelliği seviyoruz. Cennetten çıkmış çünkü anamızla babamızla. Biliyorsunuz cennet öyle çalışmanın, iştigalin, böyle koşturmacanın olduğu bir yer değil. İster istemez böyle bazı hasletler var. Unutmak gibi. Babamız unuttu. Neyi unuttu? Yasak meyveyi unuttu. Yaklaşmaması gerektiğini unuttu. Babamız isyan etti. Bizde de isyan gibi bir esas var. Birçok kıyas yapılabilir bunun üzerine. Bu açıkça gösteriyor ki peygamber dahi olsa, salih dahi olsa, veli dahi olsa, Allah'a yakın insanlardan da olsa Celle Celaluhu, kesinlikle ve kesinlikle unutmak İnsanoğlu için var olan geçerli bir kaderdir kardeşlerim. Tabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam unutturulmuştur. Başka bir hadiste dediği gibi ben unutmam, bana unutturulur demiştir. Nedendir? Ümmete bir örnek teşkil etmesi içindir. Bu şekilde ifade edilmiştir. Allah Resulü bir gün iki rekat kılmıştır. Dört rekatlık namazı. Ve ardından o Zülyedeyn denen şahıs, İki el sahibi demektir. Bu bir lakap, bu bir sıfat. İki el sahibi denen o şahıs, o sahabe peygamberi uyarıyor. Yani namaz mı kısaldı ey Allah'ın Resulü? Demiyor sen unuttun, yanlış kıldırdın, hata ettin. Belki diyor namaz kısaltıldı. Çünkü o peygamber vahiy geldiği için kendisine. Allah Resulü ben diyor yani Zülye'den doğru mu söylüyor deyince sahabe tasdik ediyorlar. Konuşuyorlar aralarında. Burada bu bapta bunu çok fazla irdelemiş alimler. Yani konuşmak namazı ne şekilde bozar? Şimdi biz Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhudan gelen Müslim'in sahihinde rivayet ettiği hadisle biliyoruz ki namazla konuşmak nehyedilmiş bir iş. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de ayet var. Namaz sizin için bir iştigaldir. Onda dünya kelamı yapılmasın diye Allah subhanahu wa ta'ala bu hükmü daha önceden konuşuyorlarken, selamlaşıyorlarken daha sonradan bunu ne yapmıştır? Allah subhanahu wa ta'ala yasaklamıştır. Ama biz biliyoruz ki imam mesela hata ettiğinde subhanallah diyerek, Allah'ı zikrederek bu tarz sesli konuşmalarla beraber imamı ne yaparız? Hatasından uyarabiliriz. Dolayısıyla burada önümüze çıkan mana sonuç şudur ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam unutmuştur. Unuttuktan sonra biri subhanallah dememiş, uyarmamış, konuşmamış. Namaz bittikten, namaza selam verip çıkıldıktan sonra kendi aralarında konuşmuşlardır. Eğer namazdan çıkmak ve namazda bazen namazı düzeltmek için konuşmak eğer namazı bozsaydı peygamber 4 rekat kılardı. Ne yaptı peki? 2 rekatı geçerli saydı, üzerine 2 daha ekledi. Sonunda da ne yaptı kardeşler? Seyf secdesi yaptı. Burada tabi uzun uzun çok uzun ihtilaflar getirmiş. Malik'in mezhebini takip eden, Şafii'nin mezhebini takip eden fakihler her birinin kendi aralarında ihtilafları var. Ama bunlar özet olarak dediğimiz gibi bu hadisten yorumlar çıkarmışlar. Allah en doğrusunu bilmekle beraber bizim katımızdaki racih görüşte böyle bir durumda namazın batıl olmadığı kalan kısmından devam edilip tamamlanıp namazın sonunda da bir seyf secdesinin yapılmasıdır. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah öresin sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsin ve şeytanımdandır. Ve afiye davan en elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyk.